three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 70. Can you hear us come? Number 69. Bye bye, Hollywood Hills, I'm gonna miss you. Number 68. Number 65. Number 64. Number 62. Ne-am dus la Hidden Romanian Top 100. Avem fapt Dan pentru noi o recapitulare. Ascultăm și locul 60. Am promis piesă Ellie White. Noul single Power of Love a urcat 30 de poziții. Number 60. Who am I? Cu noul single Power of Love pe 60. Pe 59 staționează Swedish House Mafia 1, iar Miss Mary a primit locul 58 Open. Ascultă Rihanna, Man Down, new entry. Heart when I pulled out that

Tony Tone și Lexi, 5 locuri mai sus până pe 53, Forever Alive. Coboară Adi Eftimie cu Lonely pe 52, pe 51 accent My Passion și avem imediat din nou accent, dar recapitulăm înainte de prima jumătate a României în Top 100. Number 60. Mă rog, a doua, dacă calculăm locurile. Intrăm în prima jumătate a Romanian Top 100 cu hit accent pe 50, Feelings on Fire. We've got love to share, the passion we wear, the It's all about the music. This is Romanian Top 100. The original on Kiss FM. Judas, Lady Gaga, un stil pe care cred că îl recunoști, nu mai e nevoie să spun cine a cântat pe locul 49, pe 48, Puia și Connector, American Dream, coboară Radio Killer cu Lonely Heart pe 47 și avem în arte 100 locul 46, Far Place Out of Time. Ascultăm ceva frumos, urcare de 27 de locuri pentru Michelle și Randy, 45, Only You. That feeling that I get, my heart is drowning in regret. Hands are shaking, eyes are full of shame. Lost myself, but I don't care. I'm going, but I don't know where. My feet are taking me away from you, away from you. Number 45. Oh, you. ajuns la vârsta majoratului, Michelle, împreună cu Randy, Only You pe 45. Revenim imediat în RT 100, am pregătit hitul de la Emil Lazaria, Xonia, Israel Kamakavivo, Ole, Luke One sau Smiley.